สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่211รับมอบสิทธิอำนาจพี่น้องครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจของพระเยซูที่พระองค์ทรงมีอยู่และทรงเป็นพระเยซูทราบนะครับว่าในบ้านเมืองของพระองค์นั้นที่นาซาเรตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์นะครับสิทธิอำนาจของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราจะต้องมาถึงจุดที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นถ้าเรายอมรับจะมีผลอะไรต่อเกิดขึ้นต่อเนื่องกันพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะดูครับว่าคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูซึ่งบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นเป็นผู้นำในธรรมศาลาครับเพื่อนบ้านของพระองค์ในนาซาเรตญาติบางคนของพระองค์หรือแม้แต่สมาชิกบางคนในครอบครัวของพระองค์เราเห็นนะครับว่าคนที่ถูกจัดไว้อยู่ในคนในกลุ่มของคนที่ไม่รับสิทธิอำนาจของพระเยซูแต่ถามว่าใครบ้างครับที่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูในพระคัมภีร์ตอนนี้คำตอบก็คือพวกเหล่าสาวกครับเหล่าสาวกที่เป็นคนข้างนอกเหล่าสาวกที่ไม่เคยรู้จักกับพระเยซูมาก่อนแต่เขามีความเชื่อเขาติดตามพระเยซูและเขาเห็นการอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูบอกว่าเรามอบสิทธิอำนาจให้แก่ท่านเขารู้ครับว่าเขาจะเป็นผู้ที่รับมอบสิทธิอำนาจจากพระคัมภีร์ตอนนั้นครับเมื่อวานนี้เราพบว่าพระเยซูก็ได้มอบสิทธิอำนาจให้กับเขาเป็นคู่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐออกไปพูดถึงเรื่องของแผ่นดินสวรรค์ให้คนกลับใจเสียใหม่ลองดูนะครับในขณะที่คนกลุ่มแรกไม่ยอมรับแต่คนกลุ่มที่2ยอมรับครับนะครับคนที่ไม่ยอมรับเขาก็จะไม่ยอมรับคนที่ยอมรับเขาก็จะพยายามที่จะเชื่อฟังและยอมรับพี่น้องสังเกตดูนะครับในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็พูดทำนองเดียวกันในลูกาบทที่16ข้อ13ได้บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายอีกข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายฝ่ายหนึ่งพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับทำให้เราชัดเจนครับว่าเราจะต้องเลือกนะครับเลือกที่จะยอมรับนะครับเหมือนกับชายที่ถูกผีสิงที่พระเยซูรักษาใกล้ๆเกดแดนเกดารานะครับพายุนะครับที่สงบท้องทะเลนะครับก็สงบนะครับนี่คือสิทธิอำนาจของพระเยซูเราเห็นนะครับว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจมากมายครับหญิงที่ป่วยด้วยโรคโลหิตตกก็เช่นเดียวกันครับชายตาบอด2คนคนป่วยที่เป็นใบ้เหมือนกันครับเพื่อนๆของชายที่เป็นใบ้เพื่อนๆของชายที่มีปัญหาเราเนี่ยครับญาติพี่น้องเราเนี่ยเขายอมรับครับเมื่อเขายอมรับเขาก็ได้รับพระพรและการรักษาที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถูกมารทดลองพระองค์ตรัสว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกนะครับว่าเราจะยอมรับสิทธิอำนาจหรือไม่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นการรับมอบสิทธิอำนาจนั้นก็ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงครับทำให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงและในขณะเดียวกันครับทำให้มีคนมาเชื่อในพระเจ้าพระเยซูเพราะฉะนั้นสิทธิอำนาจและอำนาจของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องรับมอบครับและเราพูดถึงการยอมรับรับมอบสิทธิอำนาจนั้นหลังจากรับมอบแล้วเราจะมีโอกาสนะครับเป็นวาระที่เราจะแสดงออกถึงสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระองค์ในชีวิตของเราเป็นนะครับสิทธิอำนาจสูงสุดที่พระองค์ทำกับเราในทุกวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระเยซูนะครับเปลี่ยนแปลงเราให้ทำบาปน้อยลงเปลี่ยนแปลงเราให้เลิกนิสัยอุปนิสัยที่ไม่ดีที่เกาะชีวิตของเรามาตลอดนี่คือสิ่งที่พระเยซูเปลี่ยนแปลงครับและนี่คือสิทธิอำนาจเมื่อพระองค์มอบอำนาจให้กับเราแล้วเราก็จะสามารถเรียกนะครับเรียกหรือว่าช่วยให้คนอื่นเป็นสาวกเหมือนอย่างเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับผมอยากจะให้ฟังพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับกิจการบทที่1ข้อที่7และข้อที่8โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่ทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราพี่น้องครับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูนะครับผู้ที่บังเกิดใหม่ รับเชื่อในพระองค์ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดนั้นเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเขาบังเกิดใหม่แล้วนะครับพระเจ้าก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทันทีเลยครับพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทันทีให้กับทุกคนที่กลับใจใหม่สารภาพต้อนรับพระเยซูและบังเกิดใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็จะมีกำลังนะครับอำนาจเกิดขึ้นกับเราทันทีเลยครับและพระวิญญาณก็จะเสริมกำลังอำนาจให้กับเราและนำเราและดลใจเรานะครับพระวจนะพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในยอห์นบทที่1ข้อ12ครับหลายท่านท่องได้นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าคำว่าสิทธิครับเห็นไหมครับเราจะได้รับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่รับทายาทรับมรดกนะครับและเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับสถานภาพทุกสถานภาพทุกตำแหน่งมีหน้าที่ติดตามเสมอและหน้าที่มีเพื่อไว้เพื่อรับผิดชอบครับหน้าที่ไม่ได้มีไว้ปัดนะครับแต่หน้าที่มีไว้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงประทานสิทธินะครับเมื่อมีสิทธิต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อมาให้เป็นบุตรของพระเจ้า2ทิโมธีบทที่1ข้อ7ครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเราพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานสิทธิจิตที่ขาดกลัวให้กับเราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์กอบด้วยฤทธิ์ความรักการบังคับตนเองให้กับเราพี่น้องครับเราเห็นนะครับนี่คือการรับนะครับรับฤทธิ์อานุภาพรับความรักรับการบังคับตัวเองนะครับตรงนี้ครับทำให้เรารู้นะครับเมื่อเราต้อนรับหรือรับมอบสิทธิอำนาจของพระองค์แล้วแน่นอนครับเราจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับเรามาดูกันนะครับว่าคนที่ยอมรับกับคนที่ไม่ยอมรับทำอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับคนไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดคนที่ยอมรับนะครับเขายอมรับเชื่อด้วยปากนะครับและใจเขานะก็เชื่อจริงๆด้วยปากตรงกับใจนะครับรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดครับอันนี้คือความแตกต่างยอมรับสิทธิอำนาจก็คือเขารับเชื่อนะครับไม่ยอมรับสิทธิอำนาจหมายถึงว่าเขาไม่ยอมรับเชื่อนะครับเมื่อไม่ยอมรับเชื่อถามว่ามีจิตใจไม่มีความเชื่อเขาจะอธิษฐานไหมครับก็ไม่อธิษฐานแต่ในขณะเดียวกันครับตรงกันข้ามยอมรับนะครับใครที่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นเขายอมรับครับว่าพระเจ้านั้นเป็นเอกเป็นใหญ่นะครับเขาอธิษฐานเขายอมอธิษฐานนะครับทูลขอพระเจ้าในเรื่องต่างด้วยความเชื่อเห็นไหมครับนี่คือฝั่งที่ยอมรับครับกลับมาฝั่งที่ไม่ยอมรับครับคนที่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นก็ไม่ยอมศึกษาพระคัมภีร์นะครับไม่ยอมศึกษาพระคัมภีร์ไม่ยอมเป็นพยานแต่คนที่ยอมรับสิทธิอำนาจนั้นเขาต้องหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ครับอ่านทุกวันเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นเพื่อที่จะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณให้กับคนอื่นครับในขณะเดียวกันครับเขาก็บอกเรื่องความเชื่อของเขานะครับให้กับผู้อื่นนั่นคือการประกาศกับผู้อื่นนั่นเองการประกาศโดยที่ไม่ต้องอายครับนะครับคนที่ยอมรับพระเยซูสัมผัสถึงฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจที่เยซูให้กับเขาแล้วแน่นอนครับเขาเป็นพยานนะครับในพระคัมภีร์ว่าเป็นพยานฝ่ายเรานะครับและเป็นพยานตั้งแต่เยรูซาเล็มยูเดียนะครับสมาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับให้เรามาดูนะครับในพระธรรมยอห์นครับบทที่13ข้อ35นะครับพระเยซูตรัสไว้ครับว่าอย่างนี้เจ้าทั้งหลายถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่าคนอื่นจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราคือสาวกของพระเยซูและเขาจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นสาวกของพระเยซูดูได้จากที่ไหนครับดูได้จากที่ไหนครับดูได้จากชีวิตของเรานะครับดูได้จากการยอมรับสิทธิอำนาจรับมอบหน้าตรงนี้มาและนะครับแสดงออกในสิ่งที่เราได้กระทำสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เป็นการรับมอบอำนาจนั้นแสดงออกมานะครับเพราะฉะนั้นครับนี่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นใคร่ครวญนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะฮะว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ยอมรับหรือไม่บางคนบอกว่าฉันยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างนะครับบางคนบอกว่าฉันยอมรับ 80% พี่น้องครับเราต้องขอพระเจ้านะครับด้วยการอธิษฐานนะให้เราอธิษฐานในใจว่าเรานั้นอยู่ตรงไหนแล้วนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนหมายความว่าเราประเมินผลตัวเองแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเราจะก้าวต่อไปนะครับอีกไกลแค่ไหน อีกนานแค่ไหนเห็นไหมครับพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับเพราะว่าเราได้สารภาพบาปแล้วเราได้บังเกิดใหม่แล้วนะครับเราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วแน่นอนครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์เป็นเจ้าของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของใครแล้วแต่นะครับชีวิตของเขาอยู่นิ่งไม่ได้ครับอยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าไงหมายความว่าจะต้องลุกขึ้นนะครับทำตามพระมหาบัญชาครับเพราะคนที่เป็นเจ้าของชีวิตของเขาไม่ใช่ตัวเขาต่อไปแต่เขาเป็นมีนะครับเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้าของน้องครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ขอให้พระองค์พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้พี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจพระวจนะพระเจ้าตอนดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะเป็นผู้ที่ยอมรับสิทธิอำนาจและรับมอบสิทธิอำนาจนั้นในการเป็นพรกับคนอื่นนะครับขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดี